Citydijkers met het NOS-journaal. De Europese Raad van de Regeringsleiders heeft de illegale annexatie van Oekraïns grondgebied door Rusland veroordeeld. De 27 Europese regeringsleiders zeggen dat ze de illegale referenda en de vervalste resultaten nooit gaan erkennen. Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra heeft de Russische ambassadeur ontboden. De Verenigde Staten leggen Rusland nieuwe sancties op. Het sanctiepakket richt zich onder meer tegen leden van de Russische Duma en andere hoge functionarissen. Verder komen nog eens zo'n 60 bedrijven op de sanctielijst. De Europese Unie gaat het moeilijker maken voor Russen om naar EU-landen te vluchten. De Europese Commissie heeft strengere visumrichtlijnen gepresenteerd. Russen van wie het vermoeden bestaat dat ze langer dan 3 maanden in de EU willen blijven, om bijvoorbeeld de militaire dienst te ontlopen, kunnen dan geen reisvisum meer krijgen. Het moet ook onmogelijk worden voor Russen om buiten Rusland een visum aan te vragen voor een EU-land. Er mogen geen tenten worden uitgedeeld aan wachtende asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De veiligheidsregio Groningen heeft een nieuwe noodverordening uitgevaardigd waar dat apart in wordt genoemd. Slapen in tenten en wachten voor de poort zonder afspraak waren al verboden. De veiligheidsregio Groningen zegt dat de tenten tot onveilige situaties leiden. Ze zijn bijvoorbeeld brandgevaarlijk, maar ook sociaal onveilig. De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali heeft de gestelde doelen maar beperkt bereikt. Dat blijkt uit een intern onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussen 2014 en 2019 deden ongeveer 6000 Nederlandse militairen mee aan de missie. Ze moesten inlichtingen verzamelen en analyseren. De Europese Centrale Bank zal de komende tijd de rente blijven verhogen om uiteindelijk weer uit te komen op een inflatie van rond de 2%. In plaats van de uitzonderlijk hoge inflatie nu. Dat zegt Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Het nieuwe inflatiecijfer voor Nederland dat het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerde is 17,1%. Dat is een record. Al bijna 200.000 Britten hebben zich aangesloten bij een initiatief om de energierekening niet meer te betalen. Morgen gaan in Groot-Brittannië nieuwe energietarieven in, die soms tot wel 4 keer zo hoog zijn als de huidige. Er zijn veel demonstraties aangekondigd. De animatiefilm Knor heeft de Gouden Kalf gewonnen voor beste film. De stop-motion film over een meisje en haar varkentje kreeg ook Gouden Kalveren voor de regie en de vormgeving. De prijzen werden vanavond uitgereikt in Utrecht. Het is voor het eerst dat een animatiefilm de belangrijkste Nederlandse filmprijs krijgt. Het weer, regen en vooral langs de kust een harde tot stormachtige wind. Het wordt een graad of 12. Morgen een enkele bui, mogelijk met onweer. Tussendoor is er zon en wordt het 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Wij zijn PreZero. Een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Morgen is de 1 oktober droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Dat is lang hoor. Je hebt nog tot morgen 6 uur om een staatslot te kopen. Dus ga snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Oh yeah. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Terwijl Poetin het Westen in zijn annexatiespeech satanistisch noemde, was ik zelf in de weer met mijn gloednieuwe boorhamer. Want gaten maken in een betonnen muur blijkt een prima manier om de ellende in de wereld voor heel even weg te drillen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Rusland heeft de illegale annexatie van 4 Oekraïnse regio's vandaag voltooid. We praten uitgebreid na over deze verdere escalatie van de oorlog. Met een analyse van de toespraak van Poetin door Niels Drost van Klingendaal, die een studie heeft gemaakt van zijn speeches. Oud-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer over het verzoek van Oekraïne om nu versneld toe te treden tot het militaire bondgenootschap. Ook contact met een Oekraïense die nog veel familie heeft in het ingelijfde gebied. En premier Rutte gaat in op de volgende stap van Nederland en het Westen in dit conflict. Verder is wetenschapsjournalist Diederik Jekel te gast. Hij staat in de theaters met de voorstelling Eerste hulp bij moeilijke onderwerpen. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuws van. Vrijdag 30 september. President Russische Federatie Vladimir Vladimirovich Poetin. Voor de Russische president Poetin is het nu officieel. De Oekraïnse regio's Lugansk, Donetsk, Gerson en Zaporizhia behoren tot zijn land. Hurra! Hurra! Hurra! Driewerf hoera op het Rode Plein in Moskou. Daar werd de illegale annexatie met een groot feest en het volkslied gevierd. De rest van de wereld bekeek de viering met argusogen, want de inlijving wordt internationaal niet geaccepteerd. Het Nederlandse kabinet is duidelijk. Nederland zal deze annexatie, net als die bij de Krim, nooit erkennen. En ook de Amerikaanse president Biden erkent de annexatie niet. The United States will never, never, never recognize Russia's claims on Ukraine's sovereign territory. De inflatie hier in Nederland is de afgelopen maand tot recordhoogte gestegen. Dat berekende het CBS. En ze waren daar zelf ook verbaasd over. Dat die in één maand zoveel omhoog ging, ja, dat had ik ook niet verwacht. In vergelijking met een jaar geleden zijn de prijzen met ruim 17% gestegen. Ook voor de Nederlandse bank was het een verrassing. Ik had wel iets van een verhoging verwacht. Maar niet deze verhoging, niet deze nieuwe aanslag op de koopkracht van de mensen. Veel is te wijten aan de hoge energieprijzen. Zelfs de prijsstijgingen in de supermarkt. Vrijwel alle goederen en diensten die wij consumeren uiteindelijk ook voor een deel met energie worden geproduceerd. Huishoudens krijgen het steeds zwaarder, ook met eventuele loonsverhogingen. Je bent aan het werk, je krijgt je loon, maar de kans is groot dat je nog steeds erop achteruit gaat. In Den Haag gaat het er vaak fel aan toe tussen politici, maar Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen is een grens overgegaan, zegt minister Kuipers. We hechten zeer aan vrijheid van meningsuiting, maar ook voor ons als persoon zijn er bepaalde grenzen. En in dit geval vonden we dat die grens passeerde. Van Houwelingen bewerkte een foto van Kuipers en minister Van Gennep, waardoor beide ministers een nazi-vlag vast leken te hebben. Een vlag die voor heel veel Nederlanders nog steeds hele nare herinneringen oproept. Kuipers doet samen met Van Gennep aangifte tegen het Forum Kamerlid. Wij gezamenlijk aangifte gaan doen naar aanleiding van de tweet van de heer Van Houwelingen van afgelopen weekend. Al een week is het chaos bij de veerpont van Texel. Door een technisch probleem is er maar één boot. Dus zit er niks anders op dan... Ja, wacht. Ja, als we moeten een zwemvest krijgen, dan kunnen we zwemmen naar de overkant. Maar gelukkig blijven de mensen erg begripvol. Het is zoals het is, ze doen er stinkende best. Kunnen ze niks aan doen als de boot stuk is? Misschien is een vaste brug wel een goede oplossing. Of toch niet? Absoluut geen brug bouwen. Nooit geen brug bouwen naar Texel. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nee joh, dat moet je nooit doen, want er is geen eiland meer. Ja, in New York stemde de Veiligheidsraad vanavond over die annexatie door Rusland van de vier Oekraïense regio's. 10 landen stemden tegen die annexatie en 1 voor. Dat was natuurlijk Rusland. 4 landen onthielden zich van stemming. Correspondent Lucas Waagmeester, is dat opvallend, het laatste? Dat laatste wel, ja. Toch, hè, 4 landen, ja, die blijven zich dus onthouden van stemming over toch een van de meest eenvoudige vragen die de Veiligheidsraad in lange tijd is voorgelegd. Hè. Vind je het oké als een land een deel van het grondgebied van zijn buurland met geweld annexeert? Nou, naast China, wat we wel een beetje hadden verwacht, willen bijvoorbeeld ook Brazilië en India op die vraag geen antwoord geven, terwijl dit toch zowat de kern is van het VN-verdrag. Hè. Ieders grondgebied is heilig. Dat is de basis. Maar goed, deze stemming is weer meer om een beeld te krijgen van hoe deze illegale referenda en annexatie internationaal vallen. Want natuurlijk zou het veto van Rusland er sowieso komen. En dan mag de conclusie wel zijn, Rusland staat redelijk alleen. Maar er zijn dus zelfs nu nog toch grote landen die het nog altijd niet aandurven Rusland echt te laten vallen. Ja, de VN kan dus eigenlijk niks ondernemen tegen Rusland. Maar Amerika laat het er niet bij zitten. Hoe reageerde Biden vandaag op die speech van Poetin? Nou, je hoorde net in het nieuwsoverzicht, hè, Amerika zal deze Russische claim op Oekraïns grondgebied nooit erkennen. En Amerika en zijn bondgenoten zullen zich niet laten intimideren, zegt Biden. Hij houdt het bij dat hele principiële punt. Als we dit laten passeren, als we dit gewoon toestaan, ja, dan hebben we een probleem voor de langere termijn. Dus Biden houdt zijn lijn strak, kun je zeggen. En hij verwacht dat ook echt van de bondgenoten, hè, want daarop is deze toenemende druk van Moskou natuurlijk ook gericht. Kijken of er toch bondgenoten zijn, vooral in Europa. Want van Amerika hoef je dat niet snel te verwachten. Maar vooral in Europa, die het op een gegeven moment toch slappe knieën krijgen. En daar leek het vandaag niet op in de eerste reactie op wat er in Moskou gebeurde. Maar die nadruk legde Biden dus ook echt heel erg in zijn reactie. Maar hoe uitzicht dat dan allemaal concreet in steun aan Oekraïne? Deze week met het uitrollen van het beloofde wapenpakket, hè, met opnieuw 1,1 miljard dollar... van geavanceerde radarsystemen tot nieuwe HIMARS. Hè, dat zijn die lange afstandssystemen waarvan we weten dat ze echt op het slagveld een verschil kunnen maken. 18 nieuwe HIMARS komen eraan met bijbehorende munitie. Al moet een groot deel daarvan nog wel geproduceerd worden. Dat is nog wel interessant aan dat bericht. Dus dat begint ook wel echt een race tegen de klok te worden. Ook voor de Amerikanen. Ze hebben het niet allemaal zomaar in de hangars klaarstaan om naar Oekraïne te sturen. Maar wat Biden steeds heeft geprobeerd is Oekraïne steunen. Maar net niet te snel, net niet te veel dat de Amerikanen de escalerende partij zijn in dit conflict. Hè. Net niet te snel en te veel dat het Moskou een legitimatie geeft om de oorlog nog verder te verbreden. En dat is het evenwicht dat de Amerikanen steeds zoeken. En de vraag komt natuurlijk wel op zo'n dag als vandaag. Ja, wat heb je aan die strategie als de Russen toch wel uit zichzelf escaleren? Met annexaties, met nieuwe dreigementen, meer manschappen. Maar houden de Amerikanen houden ze zich wel gewoon aan de weg die dus is ingeslagen, hoorde je Biden vanmiddag. Het voor Oekraïne mogelijk maken om deze oorlog in principe te kunnen winnen. Dat is het doel van Amerika. Dankjewel, correspondent Lucas Waagmeester. Gaan we naar de kranten van morgen. Die zijn gelezen door Ismaël de Bruin. De Telegraaf schrijft dat het aantal Tweede Kamerleden en bewindslieden dat ernstig wordt bedreigd dit jaar bijna is verdubbeld. Het team bedreigde politici van de politie kreeg tot nu toe meer dan 1000 meldingen binnen van bedreigingen. Ook maakt een politici melding van oproepen tot geweld. De laatste jaren zijn meerdere politici van verschillende partijen het doelwit. Door de toename van de dreigementen zullen meer mensen langdurig en intensief moeten worden beveiligd, verwacht de politie. In Trouw stelt boerenorganisatie LTO voor het eerst dat landbouw met minder dieren en minder uitstoot belangrijk is. Wij kiezen ook voor extensivering, zegt LTO-voorman Sjaak van der Tak. Toch moet er volgens de organisatie ook ruimte blijven voor intensieve veehouderij. In gesprekken met bemiddelaar Remkes heeft hij duidelijk gezegd dat de stikstofdoelstelling van tafel moet. Jonge boeren krijgen niet de tijd de omslag te maken als er in 2030 al 50% minder uitstoot moet zijn. Als een besneden vrouw goede zorg krijgt, is de kans heel klein dat zij haar dochters laat besnijden. Dat zegt de belangenorganisatie Faros tegen het Nederlands Dagblad. Maar informatie over vrouwelijke genitale verminking is nog steeds niet opgenomen in het lesprogramma van medische opleidingen. En daardoor hebben huisartsen onvoldoende kennis over verminking of durven ze het niet bespreekbaar te maken, stelt de organisatie. Faros vindt dat de overheid niet genoeg doet om besneden vrouwen goede zorg te bieden. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar bijna een half miljard euro vergokt, dat schrijft de Volkskrant. Onder hen zijn vooral veel jongvolwassenen. Dat blijkt uit cijfers die de kansspelautoriteit heeft verzameld. Er is een reële kans dat het totaalbedrag aan het einde van dit jaar boven het miljard uitkomt. Een online gokker verliest per maand gemiddeld 153 euro. De Stichting voor Mensen met Gokproblemen noemt de nieuwe cijfers zorgelijk en waarschijnlijk niet eens compleet, omdat veel illegale partijen geen cijfers naar buiten brengen. Goede voorlichting op scholen is daarom nog belangrijker geworden. Huizenliefhebbers opgelet. Morgen is er weer een ouderwetse open huizendag. Dat lezen we in de Telegraaf. Je kunt dan zonder afspraak rondneuzen in allerlei woningen die te koop staan. 3 jaar lang kon dat niet, door corona en doordat er te weinig huizen te koop stonden. Maar inmiddels wordt het aanbod steeds groter. Bijna 11.000 woningen kunnen morgen worden bezichtigd. Kopers zijn de laatste jaren wel anders naar huizen gaan kijken, zeggen makelaars. Vonden ze vroeger een jaren 30 huis heel romantisch. Nu letten ze meer op de isolatie van een woning. En dat proces is natuurlijk versneld door de stijgende energieprijzen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. A very old friend came by today. That she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck, and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Marie's the name, his latest flame. Elvis Presley was dat. Niels Drost, een Rusland-expert van Instituut Klingendaal, heeft vanmiddag met veel interesse naar de speech van Poetin gekeken. Want hij bestudeerde er al honderden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die gouden deuren naar de zaal in het Kremlin gingen open. Poetin kwam naar binnen. Hoe was zijn lichaamstaal? Hoe wilde hij overkomen? Het viel me op dat Poetin in die grote gouden zaal van het Kremlinpaleis eigenlijk heel rustig en kalm en beheerst daar stond. En als je geen Russisch spreekt, dan zou je eigenlijk denken dat het niet zo'n heel bijzondere speech was. Hij sprak heel rustig, af en toe een klemtoon, maar verder qua emotie kwam daar niet zoveel van af. Maar als je luistert naar wat hij zei, dan zei hij eigenlijk best wel heftige dingen. Het was een hele felle retoriek tegen het Westen. En zijn houding stond eigenlijk in fel contrast met het moment dat hij later op de avond op het Rode Plein stond voor een grote massa Russen die zich daar verzameld hadden, waar hij juist vol passie en emotie en toch meegaand met dan die emoties van het publiek stond te speechen. En in de zaal kwam hij zelfverzekerd over? Ja, hij kwam zelfverzekerd over. Hij sprak heel gedecideerd, maar er zat bijzonder weinig emotie in zijn stem, vond ik. Je hebt natuurlijk al heel veel speeches, honderden, begrijp ik, van Poetin gezien. Was de inhoud van deze specifieke speech van tevoren toch ook wel weer in te vullen? op zich wel. Van tevoren kon je eigenlijk al verwachten dat er drie dingen in zouden terugkomen. Ten eerste dat Poetin zou afgeven tegen het Westen. Poetin doet dat al vaker. Dan geeft hij af tegen het hypocriete en verdorven Westen in zijn ogen. Dat zich slecht opstelt tegenover Rusland. Het tweede element wat je kon verwachten is dat hij de geschiedenis erbij haalt. Dus dat hij gaat praten over de historische band met de regio en dat dat ook vandaag de dag nog relevant is. En een derde element is dat Poetin het ging hebben over het zogenaamde zelfbeschikkingsrecht van mensen. Dus dat mensen in de regio zouden mogen kiezen waar ze bij willen horen en dat hij dan even achterwege laat dat dat onder een illegaal schijnreferendum gebeurt. En in die speech van vandaag kwamen al die drie elementen samen, maar lag vooral de nadruk opvallend genoeg op het afgeven tegen het Westen. Dat was een speech van meer dan een half uur. Want welke bijvoeglijke naamwoorden had hij over voor het Westen? Ja, bijzonder veel. Even geparafraseerd zou ik zeggen dat hij het had over het decadente Westen, maar ook het verdorven Westen, waar dat moreel er echt wel verdorven aan toe is. Poetin die haalde het er zelfs als voorbeelden bij dat kinderen een geslachtsverandering kunnen krijgen in het Westen. Dat mannen en vrouwen, het traditionele gezin, dat bestaat niet helemaal meer. En je kunt ook meerdere vormen daarin hebben. Maar zelfs ook in de geschiedenis begon Poetin erbij te halen dat het Westen altijd al met het koloniseren en slavernij bezig is geweest, maar ook de opiumoorlogen tegen China. Om maar te benadrukken dat dat het Westen en met name Amerika eigenlijk altijd al tegen Rusland aan het strijden zijn, dat het Rusland geen vrijheid wordt gegund. Dus Poetin haalt er eigenlijk van alles bij om maar zijn punt te maken. En wat was nou echt zijn punt? Wat was nou zijn doel? Zijn belangrijkste doel was om in deze speech af te geven tegen het Westen en de schuld ook te geven aan het Westen van alles wat er gebeurd is. Alsof Rusland bijna geen andere keus heeft gehad dan die arme mensen, tussen aanhalingstekens, in de Donbass en de andere regio's van Zuidoost-Oekraïne die geannexeerd zijn, te beschermen en bevrijden. Want in deze speech van een half uur stond het teken van die annexatie van die vier gebieden. Maar in de praktijk is dat eigenlijk nauwelijks aan bod gekomen. En ging het vooral echt over het kwade Westen dat tegen Rusland aan het samenspannen is al eeuwenlang. En zo probeert hij natuurlijk ook zo'n bevolking toch weer mee te krijgen. Zeker, want hoewel dit dus is dat hij zijn tanden laat zien aan het Westen in de hoop dat hij ons laat afschrikken, is het ook een boodschap naar zijn eigen bevolking dat Rusland nu in strijd is met het bredere Westen. En dat is ook een stuk beter verhaal om te verkopen naar de eigen bevolking toe dan als je eerlijk zegt dat de oorlog die tegen Oekraïne gevoerd wordt, weliswaar die gesteund wordt door het Westen, dat dat niet helemaal volgens plan verloopt. Dus dit is ook een boodschap naar de eigen bevolking toe om aan te geven dat Rusland in een existentiële crisis zou verkeren, existentiële dreiging. En dat dat ook weer deels dus Russische acties rechtvaardigt. En daarin komen ook al die verschillende narratieven van Poetin samen. Dus echt weer het Westen als de boeman. Ja, zeker. Dat komt allemaal hierin samen. En Poetin heeft het ook wel eerder gezegd. Ook na de annexatie van de Krim bijvoorbeeld in 2014. Toen uit hij ook dit soort frustraties. Maar het valt me op dat hij het vandaag zo lang en zo uitgebreid met zoveel verschillende voorbeelden in een speech van minstens een half uur lang helemaal een tirade tegen het Westen afgeeft. En hoor je duidelijk dat dit echt zijn eigen standpunten zijn? Of weet hij vooral hoe hij toch de bevolking weet te manipuleren? Ik denk dat het eigenlijk ergens daartussenin ligt. Aan de ene kant hoor je heel duidelijk dat dit Poetins standpunten zijn, omdat Poetin dit namelijk ook op heel veel andere gelegenheden zegt. Als hij bijvoorbeeld gewoon in een ontmoeting zit met normale Russen, als hij urenlang aan het bellen is op de Russische staats-tv met mensen, of als hij een ontmoeting heeft ergens in het verre oosten van Rusland, dan vertelt hij dit soort dingen ook. Tegelijkertijd weet Poetin ook wel wat voor boodschap goed landt bij de Russen en verdraait hij hier en daar de geschiedenis, juist omdat hij weet dat hij daarmee punten kan scoren en de Russische bevolking kan overtuigen van zijn gelijk. Dus ik denk dat hij aan de ene kant overtuigd is van wat hij zegt en er ook werkelijk in gelooft, maar tegelijkertijd ook wel beseft dat niet alles wat hij zegt geheel recht doet aan de waarde daarvan. En dat hij dat daarmee gewoon leugens zijn, kunnen we natuurlijk gewoon zeggen. Ja, zeker. Ja. Heeft hij adviseurs die hem helpen bij zo'n speech? Zeker. Een van de trouwe bondgenoten van Poetin is Dmitri Peskov. Dat is zijn voorlichter, zijn woordvoerder. En Poetin heeft daarnaast ook uiteraard een heel team om zich heen van mensen die hem helpen met het schrijven van dit soort speeches. En dan denk ik dat het een combinatie is dat die mensen al schrijven wat Poetin waarschijnlijk zal vinden, ook op basis van wat ze hem al jaren horen zeggen. Maar tegelijkertijd ook dat Poetin daar waarschijnlijk zijn eigen accenten in legt. Maar we weten natuurlijk niet wat er precies achter de schermen daar gebeurt. Ja, maar en als jij al die honderden speeches naast elkaar legt, dan is dit eigenlijk altijd de rode draad. Die drie punten die je noemde, het gaat vaak over de geschiedenis, het Westen wordt aangevallen. Dat zie je eigenlijk heel vaak terug. Ja, dat is echt een rode lijn die je vooral de afgelopen jaren heel veel ziet. Zeker sinds 2007, toen Poetin eigenlijk voor het eerst echt zo'n hele felle speech gaf op de veiligheidsconferentie van München. Maar in de jaren daarvoor, opvallend genoeg, gebeurde dat steeds minder en vrijwel niet. Dat was nog een tijd waarin Poetin juist aansluiting zocht bij het Westen. Op verschillende momenten benadrukte dat Rusland een door en door Europees land is met diepe Europese wortels. En ook juist allemaal geschiedeniselementen aanhaalde om die banden met Westerse landen te versterken. Dus Poetin heeft het niet altijd zo gedaan. Maar in de afgelopen jaren, en zeker na 2007, is die geschiedenis steeds vaker en vaker bijna als een soort wapen gaan gebruiken. En opmerkelijk, hij ging ook nog naar een plein en dan sprak naar het Rode Plein. Het Rode Plein. En daar sprak hij met name jongeren toe. En toen was de toon, gaf je al een beetje aan, heel anders. Ja, absoluut. Want op dat Rode Plein, daar is de sfeer een stuk feestelijker. Even heel cynisch genoeg, want het is een verschrikkelijk feest wat dan gevierd wordt. Mensen sterven in Oekraïne, gebieden die worden gewoon afgepakt en ingenomen illegaal. Maar in Rusland wordt het als feest gevierd. Die zogenaamde, tussen aanhalingstekens, hereniging met het moederland. En ja, dat is dan op een plein met een concert en er zijn optredens en er mensen zwaaien met Russische vlaggen. En dan zie je ook dat Poetin zijn stijl daarop aanpast. Dus waar hij in dat Kremlinpaleis wat stijfjes, rustig en heel gedecideerd die speech gaf, vrij saai bijna, staat hij op dat plein toch vol emotie en passie te speechen. Toch een historische speech, terwijl het heel veel bekend al was wat hij zou gaan zeggen? De gevolgen zijn vooral historisch. Het feit dat Rusland nu dus die vier gebieden van Oekraïne officieel annexeert, terwijl het nog niet eens die gebieden volledig in handen heeft. En ook de gevolgen daarvan die zijn historisch. Maar het verhaal dat Poetin zou gaan vertellen was eigenlijk op voorhand grotendeels al te voorspellen. Dankjewel, Niels Drost, Rusland-expert van Instituut Klingendaal. Ja, president Zelensky van Oekraïne vroeg na die speech van Poetin om versnelde toetreding tot de NAVO. Jaap de Hoop Scheffer is voormalig secretaris-generaal van dat militaire verbond. Goedenavond, meneer de Hoop Scheffer. Goedenavond. Ja, Oekraïne is sinds 2018 aspirant lid. Waarom wil Zelensky daar nu toch haast mee maken? Nou, vanuit zijn standpunt bezien kan ik me zijn oproep voorstellen. Hij zoekt dekking, hij zoekt bescherming bij de NAVO. Artikel 5, een aanval op één is een aanval op alle. Maar ik vrees dat dat niet gaat gebeuren. Omdat er binnen de NAVO geen overeenstemming is, eenstemmigheid is voor een lidmaatschap van Oekraïne. Want dat zou betekenen dat artikel 5 onmiddellijk zou moeten intreden, omdat Oekraïne wordt aangevallen door Rusland. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren? Nee. Nee, dat gaat niet gebeuren. NAVO heeft wat mij betreft een wat gecompliceerde historie met Oekraïne. In 2008 is Oekraïne het lidmaatschap beloofd. Zonder tijdshorizon, dus Sint-Jutemus zou je kunnen zeggen. Die zin uit het communiqué dat Oekraïne lid mag worden, die staat nog steeds. En dat hoor je dus ook, zul je dus ook Stoltenberg, de huidige secretaris-generaal, horen zeggen. Maar als ik daar de politieke kaart tegenaan leg van de NAVO, ook Biden, ook de Amerikaanse president, zegt dit niet. Europese NAVO-bondgenoten zeggen dit niet. Ik begrijp Zelensky vanuit zijn positie heel goed. Hij zoekt bescherming. Maar ik vrees dat het niet gaat gebeuren. Maar die bescherming krijgt hij toch enigszins wel vanuit het Westen, met al die militaire steun die Oekraïne's kant op gaat? Zeker, en die steun moet uitgebreid worden. Zwaardere wapens moeten worden geleverd om Oekraïne in staat te stellen zichzelf te verdedigen. En ze voeren onze oorlog. Kreet is vaak gebruikt, maar ze voeren onze oorlog. Maar je gaat een hele belangrijke brug over op het moment dat Oekraïne NAVO-lid zou zijn. Want dat zou ook onmiddellijk de NAVO in oorlog brengen met Rusland. En als er één ding is wat ondanks alle wapenleveranties politiek wordt voorkomen en ook moet worden voorkomen, is dat de NAVO, het bondgenootschap, in oorlog raakt met Rusland. Want dan zijn de gevolgen niet te overzien. Maar die wapenleveranties moeten doorgaan. Maar tegelijkertijd, Poetin beschouwt die illegaal geannexeerde gebieden in Oekraïne nu dus als zijn grondgebied. Het Oekraïnse leger gebruikt er westerse wapens. Verandert die annexatie formeel iets voor de NAVO? Nou, in Poetins ogen verandert het wel. En ik ben benieuwd hoe hij dat verder vorm gaat geven. Maar we moeten ons wel goed realiseren dat de NAVO als bondgenootschap geen wapens levert aan Oekraïne. De NAVO-lidstaten leveren wapens op basis van een grote politieke solidariteit binnen het bondgenootschap, waar het gaat om de agressieoorlog van Poetin tegen Oekraïne. Dus het beleid van de NAVO zal niet veranderen. En daar kan natuurlijk geen sprake van zijn dat na deze fake referenda en deze illegale annexatie, ook de Verenigde Naties hebben zich daar scherp over uitgesproken, dat de NAVO zijn beleid gaat veranderen. Daar kan geen sprake van zijn. Daar komt Poetin niet mee weg, om het nou wat ondiplomatiek te zeggen. Dank u wel, Jaap de Hoop Scheffer, oud-chef van de NAVO. Dank. Ja, je zult het maar meemaken dat je geboortestreek plotseling in een ander land komt te liggen. Dat is Vita de Geus-Kovalenka vandaag overkomen. Ze woont al sinds 2006 in Nederland, maar komt oorspronkelijk uit Lugansk. En dat gebied is nu door Rusland geannexeerd. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat was het voor dag voor u vandaag? Nou, eigenlijk een gewone werkdag. Maar als je terugdenkt wat er deze dag is gebeurd, dan ben ik mijn geboorteplaats kwijtgeraakt. Maar het ergste is dat mijn familie daar nog zit. Dus het contact was er al heel weinig met hen. Maar nu is heel veel onzekerheid hoe het verder gaat verlopen met hen. Want heeft u bijvoorbeeld voor het referendum wellicht nog contact met ze gehad? Ja, net voor referendum hadden we kort contact gehad. Het contact komt niet zo vaak deze dagen. Ze zijn geannexeerd in maart. En we krijgen gemiddeld contact 1 keer per paar weken. En net na de toespraak van Poetin van 21 september hadden we contact kunnen krijgen. En toen werd het gezegd dat het referendum werd door social media aangekondigd. En het werd een beetje gepusht en een beetje met alle middelen ingezet zodat mensen gingen stemmen. En over vrij stemmen was er helemaal niet gesproken. En over telefoon mogen we niet daarover hebben, want alles wordt afgeluisterd. Dus we zijn heel voorzichtig in die onderwerpen te bespreken. En toen kwam die uitslag. 98%, ruim 98% in Lugansk schijnt dus voor annexatie te hebben gestemd. Wat dacht u bij die uitslag? Nou, we zagen hoe de procedures waren verlopen. We zagen de beelden dat mensen gewoon niet vrijuit hun wil konden uitspreken. Ze waren gefilmd. Er werd ook gedreigd met uitkeringen en pensioenen. Dus over echte unanimiteit van stemmen was er sowieso geen sprake van. Maar het stemmen zelf heeft niks veranderd. Want dat was van tevoren al bepaald dat Rusland dat die regio's bij Oekraïne worden ingelijfd. Want Poetin moet ergens die reservisten die zijn net opgeroepen, 300.000 mensen, ergens neerzetten. En dat mogen ze niet op buiten Russisch grondgebied. Ze mogen alleen op Russisch grondgebied vechten. Dus daar gaat het over. Dat wordt een slagveld. En daar vrees ik voor mijn familie dat er komende tijd heftige dingen kunnen gebeuren daar. En kunnen jullie daar wel over spreken? Hoeveel zorgen zij zich maken over wat er nu gaat gebeuren daar? Nou, ze kunnen daarover niet vrij uitspreken. En het enige wat ze zeggen, we hopen dat het niet wordt geschoten. Dat is enige met heel veel voorzichtigheid kunnen ze dat uitspreken. Maar zoals ik zei, alles wordt afgeluisterd. En er is, als je maar één foutje maakt, verdwijnt je. En daar nemen we echt geen risico. Kunt u zelf nog terug naar uw geboortestreek? Sowieso niet. Ik durf niet naar gebieden te gaan waar Rusland eigenlijk hand over heeft. Ik ben vrij uitgesproken over mijn mening over Rusland sinds 2014. En ik zou heel veel zorgen maken voor mijn gezin en mijn kinderen als ik die kant op ga. En sowieso heel veel bedreigingen ben ik heel erg voorzichtig. Met reizen. Ja. U heeft ook familie in het midden van Oekraïne, ver van het front. Zou daar ook iets veranderen nu? Ik denk van niet. In principe alleen het aantal interne vluchtelingen kan het nog verder groeien. Want in het midden van Oekraïne worden heel veel vluchtelingen opgevangen. Ook in het westen, maar ook midden speelt daar een belangrijke rol in. Ik heb zelf daar een vakantiehuis en daar wonen ook vluchtelingen momenteel. Dus ik denk dat meer dorpen en steden gaan huizen aanbieden voor de mensen die nog kunnen uitkomen uit die gebieden. Maar ik vrees van niet. Ik vrees niet dat het nu na officiële illegale annexatie, dat mensen nog kunnen vluchten. Dat is bijna onmogelijk. Want hoe gaat het met de mensen daar? Het laatste wat ik van mijn familie heb gehoord, dat ze echt een kleine staatssteun van Rusland krijgen. Ongeveer 120 euro per maand. waarvan je echt niet kan leven. Gasprijzen zijn wel daar goedkoop, zei mijn tante. een beetje, ja, was tegenstrijdig. Bericht. Ja, zeker. En, maar de prijzen voor voedsel en alles anders zijn zo hoog dat je van die 120 euro niet rond kan komen eigenlijk. En ze weten niet hoe ze winter gaan doorleven. En tot 21 september was er nog hoop dat met die contra-aanval van Oekraïners, van het Oekraïnse leger, dat gebied zou bevrijd worden. Want in de buurt waren er gebieden bevrijd. Maar helaas is het na 21 september, die hoop is er niet meer, helaas. En ik weet niet hoe het nu gaat. Ik weet het echt niet. Ik vrees dat er daar echt bloedbad kan zijn met zoveel reservisten die worden ingezet. En dat een beetje uitzetbasis van Rusland wordt richting Oekraïne. Mm-hmm. Ja, Poetin heeft ook gezegd dat Rusland bereid is om alle mogelijke wapens in te zetten. Dus wellicht ook kernwapens. En hij zei ook, ik bluf niet als ik die uitspraak doe. Hoe denken ze daarover in Oekraïne? Nou, over zijn toespraken hebben we al hele sterke mening. We hebben al gezegd, liever geen warmte dan vrienden met Rusland. Liever geen eten dan vrienden met Rusland. Maar ook alle Oekraïners denken, we gaan tot het laatste vechten. We gaan allemaal echt sterven. Maar het wordt niet, we gaan niet meer terug. Er is geen weg terug. Die woorden maken mensen niet meer bang, eerlijk gezegd. Voor 24 februari kon hij nog ons met zo'n uitspraak bang maken. Maar na 24 februari hebben we niks meer te verliezen. Dank Vita de Geus Kovalenko. Goed, ja, het is vrijdag en dat is natuurlijk de dag van het wekelijks gesprek met de minister-president. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Simone, goedenavond. Ja, kan het op een dag als vandaag over iets anders gaan dan die annexatie, hè, van het Oekraïns grondgebied door Rusland? Nee, dat denk ik niet. Nee, dit is een onderwerp dat alles overvleugelt. Omdat er zoveel van afhangt. In de eerste plaats natuurlijk voor de Oekraïners. Maar ook voor de stabiliteit in de rest van Europa. Dus ook in ons land. En dat ook onze economie raakt, bijvoorbeeld. Een inflatiecijfer van 17%. Dat is ongekend. En dus wilde ik het met premier Rutte hebben over wat er vandaag in Moskou is gebeurd. Meneer Rutte, heeft u de beelden op het Rode Plein gezien vandaag? Nee, ik heb wel gehoord van mijn collega, een van de ambtenaren op Algemene Zaken, wat ongeveer de lijn van zijn toespraak was. Die neem ik aan daar gehouden heeft. Ja, nou, hij deed het binnen, maar op het plein stond een groot podium met de namen van de vier regio's. En een heel groot erop, die zijn nu Russisch. Zijn die ook Russisch? Nee, dat zullen we nooit herkennen. Dit is een rechtstreekse aanval op de integriteit territoriaal van Oekraïne, van de soevereiniteit van Oekraïne. Dus dat is voor ons geen feit. Wij zullen dat niet accepteren. Ja, alles roept dan eigenlijk, dit is een provocatie. Ja. En hoe reageer je daar dan op? Nou ja, met nog meer vasthoudendheid om door te gaan Oekraïne te helpen in de strijd. En die is inmiddels ook aan het kenteren, ten gunste van Oekraïne. Ze hebben een heel groot stuk veroverd achter Kharkov. Kharkiv, spreken ze dat geloof ik uit. Dan heb je overigens nog wel een stuk zo groot als Hongarije, wat nu bezet is nog door Rusland. Het is ook een puinhoop in Rusland zelf met die mobilisatie. Ik geloof dat hij dat ook vandaag toegaf, op datzelfde moment of bij een ander persmoment. En terecht lijkt me, want dat loopt aan alle kanten fout. Het is een onacceptabel gegeven dat je het ene land het andere land binnenvalt. En dat eindigt daar natuurlijk niet. Hè. Uiteindelijk, als je dat goed zou vinden en hij is daar succesvol, dan wie is de volgende? Ja. Het stopt niet bij Oekraïne. Is dit het Sudetenland peace in our time momentje? Nou, moment. Ja, ik vind die vergelijking met München 38 wel terecht. Omdat je daarvan geleerd hebt dat als je een agressor niet stopt, wat er mis kan gaan. We zitten nu wel met het feit dat Rusland die vier regio's in Oekraïne tot Russisch grondgebied heeft verklaard. En dat daar wordt gevochten met wapens die door de NAVO worden geleverd. Verandert dat iets aan de manier van oorlog voeren? Waarom niet? Nee, omdat wij dit niet erkennen. Dit is voor ons gewoon Oekraïns grondgebied dat terugveroverd moet worden. Oké, maar het hele punt van geen boots on the ground in Oekraïne was. De NAVO wil niet direct betrokken raken bij een conflict op Russisch. Nee, we hebben ook geen boots on the ground. Hè. Dus er zijn geen soldaten, maar we leveren oorlogsmateriaal. En daar gaan we mee door. Okay. De kans bestaat natuurlijk dat, u zegt het zelf, hè, dat het hier niet bij ophoudt. Nee. Sterker nog, U vertelt ook dat Rusland steeds in een lastiger pakket komt te zitten. De soldaten raken op, de materieel raakt op. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Kunt u zich voorstellen dat mensen s'avonds in bed liggen en denken, waar eindigt dit? Snap ik. En die zorg snap ik. Tegelijkertijd, en dan praat je over nucleaire dreiging, waar hij het weer over had vorige week of twee weken terug. Dat is al vaker gebeurd. Hij heeft dat in februari gedaan, in maart. Dus dat is onderdeel van zijn skermangering, zijn angst aanjagen wat hij doet. En het werkt wel een beetje, toch? Nou, geloof ik niet. Want het Westen blijft doorgaan met schouder aan schouder staan. Oekraïne te helpen. Dat neemt niet af, dat neemt alleen maar toe. Dus de motivatie om ervoor te zorgen dat hij daar niet succesvol is. En dat moeten we doen via het Oekraïense leger, wat extreem moedig is. En extreem gemotiveerd. Tig keer gemotiveerder dan de Russen. Dat is niet afgenomen, gelukkig. Maar dan op een gegeven moment ga je wel denken, wat is het eindspel dan? Waar werk je naartoe? Een eindspel kan alleen worden ingezet door Zelensky, de president van Oekraïne. Uiteraard, dan moet het ook worden opgepakt door Poetin. Maar Zelensky zal zeggen, zolang een stuk grondgebied zo groot als Hongarije van mij is afgepakt, ga ik niet nadenken over vredesonderhandelingen. Begin maart was er wel sprake van een eerste opening. Toen heeft Turkije er nog een rol in gespeeld. Toen was er misschien iets mogelijk geweest. Maar daarna heeft die oorlog een wending genomen met ook massagraven bij Bucha, boven Kiev. Bij Izium nu. En wat gaan we nog aantreffen als we op een gegeven moment wel kunnen zien wat er gebeurd is in de nu bezette gebieden? Ja. Je houdt je hart natuurlijk vast. Natuurlijk, de beweging die Zelensky nu maakt is vragen om een NAVO-lidmaatschap. Ja. Zit dat überhaupt in het vat? Is dat realistisch? Nou, ik ga daar nu niet hele strakke uitspraken over doen. Op een dag dat zo'n groot deel van Oekraïne nu officieel geclaimd wordt door de Russen. Dus laat ik het iets voorzichtiger formuleren. Dat is een buitengewoon hobbelige lange weg. Als die al eindigt in lidmaatschap. Maar wat is dan het grootste bezwaar? Ja, maar dat wil ik eigenlijk niet te veel voor zeggen. Ik vind het niet zo chic op een dag dat Zelensky dit als antwoord formuleert op de aankondiging in Moskou, om dan daar meteen een emmer koud water overheen te gooien. Dus laat ik het feitelijk houden. En feitelijk is, de 30 NAVO-lidstaten moeten daar met elkaar over spreken. Er zijn allerlei randvoorwaarden als je lid wilt worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van regionale conflicten die wel of niet plaatsvinden. En als je daar door die oogharen naar zo'n aanvraag kijkt, dan is het minste wat je kunt zeggen dat onzeker is qua afloop en lang gaat duren. Ja, maar eigenlijk zegt u daarmee dat land is in oorlog. Zo gauw het lid zou worden van de NAVO, is de NAVO dus ook direct in oorlog met een land. Dat is daar speelt veel meer mee. Dus ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Want dan ik vind het gewoon niet netjes. Op de dag dat hij dat nou doet, ook als reactie op die... Het is niet netjes om meteen nee te zeggen. Nou, meteen nee zeggen is sowieso niet nu mogelijk. Want hij doet die aanvraag. En dan ga je gewoon een proces in. Maar hier te gaan schetsen alle problemen die in dat proces denkbaar zijn, en dat zijn er nogal wat, dat komt later wel. Oké. En de optie, Rusland heeft nu die vier regio's. Realpolitiek er naar kijken en zeggen, dit is dan de prijs. Juist realpolitiek moet je daar niet aan toegeven. Realpolitiek is piesnik zijn. Hè. Dus dat je zegt, ach, weet je, dat Rusland, ach, maakt dan niet zo uit, Luhansk en Donetsk en Gerson, u mag het houden. Nee, dat zou vanuit realpolitiek een heel slechte lijn zijn. Want de realpolitiek moet hier zijn. Niet alleen dat de idealen ons dicteren dit niet te accepteren, maar ook ons eigen belang. Want dat stopt hier niet. Ja. Dus als hij zo merkt dat het Westen zegt, oh jee, Vladimir, weet je, en dan kunt u zich even voorstellen, goede vrienden, wie is de volgende? Ja, dat snap ik wel. Maar kunt u zich ook indenken dat mensen denken, ja, mijn belang is bijvoorbeeld ook mijn energierekening. En zolang dit doorgaat, en u zegt vandaag dat het heel lang kan duren, gaat mijn energierekening niet... Hoe lang het gaat duren, weet je niet, maar het kan lang duren. Het is heel moeilijk te voorspellen. En feit is dat Nederland op dit moment ontzettend last heeft van die hoge gasprijzen in heel Europa. En wij allemaal met onze energierekening. Maar feit is ook dat we macro als land er goed voor staan. Een lage werkloosheid en gezonde financiën. Dus we kunnen ook gelukkig heel veel doen om mensen erin te ondersteunen. Dat doen we nu ook met zo'n prijsplafond komt eraan. En we hadden al een pakket van 17 miljard klaarstaan. Dus dat kunnen we ook doen. En Nederlanders die denken, ja, weet je, geef het nou maar toe, want dan gaat die gasprijs omlaag. Die zullen zich ook realiseren, is mijn overtuiging. Want Nederlanders zijn slim. Dan heb je even het voordeel van een lagere gasprijs. Maar je hebt uiteindelijk een agressor heb je aan toegegeven. Ja, maar je hebt ook een inflatie van 17%, zoals vandaag bekend werd. Ja, dat zal allemaal nog wel even doorgaan. Hoge inflatie, hoge energierekeningen. En gelukkig kan de Nederlandse overheid, dat hebben we met z'n allen bereikt, doordat we zo'n gezonde economie hebben, kunnen we echt nog wel eventjes doorgaan met elkaar erin ondersteunen. En zegt u dan whatever it takes? We gaan u helpen? Nou, whatever it takes betekent dat je 100% zou compenseren de hoge prijzen en de hoge energierekening. Dat kan niet. Maar je probeert wel tot en met de hele normale middeninkomens en ook als het gaat om studenten, ook als het gaat om prijsvorming, probeer je mensen te ondersteunen. Maar je kunt het niet 100% helemaal wegnemen, de effecten. Dus whatever it takes vind ik iets te zwaar. Maar wij staan wel schouder aan schouder met elkaar in dit land. Moet Nederland zich voorbereiden op een lange recessie? Het is heel lastig te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt. En die staat er zo sterk voor dat zelfs al zou je een paar kwartalen krimp hebben, dat niet meteen vergaande gevolgen heeft voor werkloosheid. Ook omdat de verwachting is dat bedrijven, al zouden wat krimp ontstaan, niet meteen mensen gaan ontslaan, omdat ze zoveel moeite hebben gehad ze aan te nemen. Bovendien, de overheid zelf heeft ook nog heel veel vacatures. En heel veel bedrijven hebben heel veel vacatures. Dus de werkloosheid zal naar verwachting, zelfs als de economie terugloopt, behoorlijk op peil blijven. Of de werkgelegenheid, die zal misschien ietsjes verslechteren, maar niet dramatisch. En de overheidsfinanciën zelf kunnen echt wel een klapje hebben. We komen de winter wel door. Ja, en ook de winter daarna. Dank u wel. Dank. I used to airbrush the sky with a darker shade of blue and a lighter tone than the brightest white. I used to start with black, then darkened the edges, created a path out of work. Colors change like leaves in a season. It was all too much sometimes, too close for me to feel, too close for me to love, too close for me for everything or anything at all. Hiding the light, too scared to show it, but you saw through me and eased my mind. But this new feeling got me scared again, 'cause it's all too much sometimes. Danny Vera, Too Close. We leven in ingewikkelde tijden met onder meer de coronacrisis, de stikstofcrisis en de klimaatverandering. Sommige mensen weten niet meer wie ze nou moeten geloven. Daar wil wetenschapsjournalist Diederik Jekel iets aan doen met zijn nieuwe theaterprogramma Eerste Hulp bij Moeilijke Onderwerpen. Goedenavond, Diederik. Goedenavond. Hoe ga jij die hulp bieden aan de mensen in het theater? Ik wil in ieder geval een avond in het theater hebben waarin we op een ontspannen manier zo feitelijk mogelijk proberen uit te leggen waarom de mensen zeggen wat ze zeggen. Dus als je bijvoorbeeld hebt over klimaatverandering, dan wordt heel erg duidelijk geroepen van goh, het komt door de mens, het heeft met CO2 te maken. Maar hoe weet men dat dan? Of hoe denkt men dat dan te weten? En wat zijn de argumenten tegen? En waarom zegt de andere partijen dat? Dus ik probeer eigenlijk meer, zoals misschien een voetbalcommentator verslag doet van de wedstrijd, zo probeer ik dan die onderwerpen een beetje uit elkaar te pluizen. En in de hoop dat de mensen die het heel druk hebben, dat ze dan een leuke avond kunnen combineren met ook nog doorhebben een beetje waar al die onderwerpen over gaan. Want ik hoor jou zeggen, leuke avond, ontspannen avond, relaxed, dat is wel belangrijk. Want het zijn allemaal gepolariseerde onderwerpen. Ja, het is natuurlijk allemaal vreselijk. Hoeveel kerstdiners zijn er niet onder spanning komen te staan door allerlei ruzies over dat soort dingen, van het is onzin of niet. En ik kan dat niet helemaal wegnemen natuurlijk, maar ik ga wel proberen om inderdaad het een beetje objectief, zo meningloos mogelijk, zover dat kan met dat soort onderwerpen, te doen. Ja. Maar laten we die klimaatveranderingen, je noemde het zelf al even, laten we die erbij pakken. Hoe leg je dat fenomeen dan uit? Nou, het is natuurlijk, er wordt gezegd van goh, het is de mens. Maar dan is het misschien wel goed om te weten van waarom denkt men dat. En dan kan je het een beetje behandelen zoals van die televisieseries, CSI en dat soort politieseries. En dan kijk je eigenlijk naar de whodunit, zeg maar. En dan kan je kijken van goh, de mens of de zon of een aantal andere kandidaten. En dan gaan we gewoon met elkaar kijken van goh, wie heeft een alibi? Hoe zou het dan de criminele activiteit in zijn werk zijn gegaan en wie kan het dan niet zijn? Wie valt dan af? En dan pak je het een beetje als een politieserie aan. Dan denk ik wel dat je er niet echt omheen kan dat de mens daar toch wel echt iets mee te maken heeft. En heb je dan het idee na zo'n voorstelling dat mensen denken, ja, zo zit het. Hoop je dat dat inderdaad de einddoelstelling is? Nou ja, ik hoop in ieder geval dat mensen begrijpen waarom zoveel consensus over is. Dan kan je nog steeds altijd het jouwe van denken natuurlijk. Ik ben niet van de gedachtenpolitie. Dat moeten mensen helemaal zelf weten. Maar ik wil in ieder geval proberen uit te leggen wat een beetje die wetenschappelijke consensus is. En vaak ook waar politiek en wetenschap een beetje te naadloos in elkaar overgaan, dat een beetje uit elkaar te trekken, waar de wetenschap eindigt en de politiek een beetje begint. Nou, zo'n onderwerp is natuurlijk ook de stikstofcrisis. Ook een ingewikkeld, complex onderwerp. Hoe zit dat nou? Wie is er nou verantwoordelijk voor? Hoe ga jij dat uitleggen? Nou ja, met stikstof kan je in ieder geval laten zien van dat er een enorme hoeveelheid stikstof het land binnenkomt in de vorm van krachtvoer en kunstmest en fabrieken en dat soort dingen. Dus je kan een beetje de bronnen aangeven en je kan zeggen hoe het er weer uitgaat. Je kunt alle carbonaatjes die gemaakt zijn, kun je gewoon wegen. Je kunt alle slakroppen die geproduceerd zijn, kun je wegen. En dan weet je hoeveel stikstof er uitgaat. En dan weet je eigenlijk wat er blijft hangen. En dan kan je kijken van oké, waar zou je dan allemaal aan kunnen tweaken en draaien om het ietsje beter te maken. Maar je kunt in ieder geval ook laten zien van goh, waarom de natuur er waar last van heeft. En uiteindelijk is dat vrij wetenschappelijk wel helder. Vervolgens de keuze van hoe belangrijk vinden we die natuur? Moeten we daar kosten wat het kost wat aan doen? En hoe gaan we dat oplossen? Waar gaan we precies aan draaien? Dat is de politieke keuze. Maar de wetenschap is daar om te helpen laten zien wat mogelijke gevolgen zijn van mogelijke politieke keuzes. Maar wat we doen, dat is aan de maatschappij, aan ons. Maar hoe zit het eigenlijk met het vertrouwen in wetenschappers? Hoe heeft zich dat ontwikkeld de afgelopen tijd? Je ziet bijvoorbeeld bij journalisten dat het is afgenomen. Maar hoe is het in jouw tak van sport? Nou ja, ik ben zelf natuurlijk ook een journalist. Ik ben die verslaggever. En wetenschapper. Jawel. Nou goed, in ieder geval, ik vertel graag over wetenschap. Maar de wetenschapper zelf, die wordt gelukkig nog wel echt wel goed vertrouwd. Mm-hmm. In ieder geval beter dan de journalist. En een heel stuk beter dan de politicus, wat dat betreft. Maar, dat is niet heel veel minder. Er wordt wel geroepen van, goh, het vertrouwen in de wetenschap is weg. En dat valt gelukkig echt wel mee. Ik denk alleen wel dat natuurlijk er wel wat meer een trend gaande is, dat er geroepen wordt, je kan een beetje selectief shoppen bij de wetenschap. En je kan het allemaal op je eigen manier interpreteren. En dat is wel iets waar we met z'n allen een beetje voorzichtig mee moeten zijn, denk ik. En dat wetenschap vaak politiek gemaakt wordt. Ja, ik bedoel, wetenschappers leveren data. En uiteindelijk als politicus kun je dan op zoek gaan naar de data die het beste past bij jouw verhaal. Maar dat kan soms heel erg selectief zijn. En helemaal niet wat de wetenschap eigenlijk daarmee probeert te zeggen. En dat is een spel wat altijd aanwezig is. Nou, heten jouw vorige voorstellingen Orde in de Chaos, nu Eerste Hulp bij Moeilijke Onderwerpen. Wat is dat toch met jou, die behoefte om orde te scheppen in die chaos, om mensen uit te leggen hoe het nou echt zit? Ik zie heel veel ruzie en gedoe en oneenigheid en angst en spanning over al dat soort moeilijke onderwerpen. En het is natuurlijk ook logisch, want het raakt gewoon onze levens heel direct. En ik denk dat het heel erg fijn is als je in ieder geval weet wat er aan de hand is, om dan vervolgens de keuze te maken die het beste bij je past. En ja, ik denk dat ik het zelf ook gewoon hele interessante onderwerpen vind. Ik vind het ook heel erg leuk om daar met mensen dan over te praten. En om te kijken of we met z'n allen ervoor kunnen zorgen dat het een beetje een leuke, leefbaar, geweldig kikkerlandje blijft. We kunnen collega-wetenschappers nog iets opsteken van je theaterprogramma, en wellicht ook de manier waarop jij wetenschap uitlegt? Ik denk zelfs als je al genoeg weet van al die onderwerpen, dat het ook nog steeds leuk kan zijn om eens te kijken van, goh, hoe kun je dat op een duidelijke manier overbrengen? Want het is natuurlijk, wetenschappers worden dan voor televisie gehaald en aan een of andere talkshowtafel, en dan zitten er misschien mensen met wat meer populistische meningen tegenover ze. En dat is eigenlijk heel erg moeilijk voor een wetenschapper op in te gaan, omdat die heel erg getraind zijn om op een bepaalde manier te praten, met heel erg veel informatie en zonder emotie. En dat staat daar dan haaks op. En dat is een hele andere manier van communiceren. Dus op een podium staan, ja, dat is gewoon een andere tak van sport natuurlijk. Dus ik kan me zeker voorstellen dat ze dat misschien ook leuk vinden. Dat denk ik wel. Ik begrijp dat de bezoekers of mensen die de voorstelling komen bezoeken ook een vraag kunnen stellen, hè, aan jou. En dat het live wordt beantwoord. Het wordt een enorm experiment. Maar inderdaad, we gaan een soort Willem Wever live voor volwassenen doen. Dat is wel het plan. En als ik het niet weet, dan zeg ik dat. En dan probeer ik er gewoon een ander leuk verhaal aan vast te koppelen. En de première is volgens mij al heel snel. Ja, die is al morgenavond in Woerden en overmorgen in Horen. Dus ik zou zeggen, ga snel kaartjes halen. En het tournee loopt vanaf morgen dus tot en met 12 mei komend jaar. Dankjewel, Dierik Jekel. Morgen zit hier Shaila Sital Singh. Een hele goede nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak.